राम श्रद्धे स्वामीजी श्री राम सुक्ताश्ची महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2059 4 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम बात सब जानते हैं कि परमात्मा सब जगह है। जो आस्तिक जगत है वो ये बात सब जानते हैं। और ये जीव है परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता में क्या ममई वांशो जीव लोक है जीव भूत सनातन, रामायण में कहा है। तो खर विचार करने वाले जानेंगे ये जीव परमात्मा अंश है। संसार के हमारा संबंध नहीं है, कहीं भी बताया नहीं है। आप अब देख लो, फिर ढूंढ लो, फिर मेरे को बता देना, विचार करेंगे। अगर ऐसा विचार हो तो विचार करेंगे उस पर। तो आप सब भगवान के साथ में हो, सब के सब। कोई पापी से पापी है, दुराचारी से दुराचारी है, नीच से नीच है, उनका भी संबंध भगवान के साथ है। सबका संबंध भगवान के साथ है। भगवान के हमारा हमारे भगवान है। नीच से नीच, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, और महात्मा से महात्मा, से अचार, प्रेमी से प्रेमी, तत्व ये सब मात्र जीव भगवान के साथ में। तो आप भगवान के साथ हो, ये बात आप याद कर लो। प्रकृति के साथ आप नहीं हो, माया के साथ आप नहीं हो। आप माया के साथ संबंध मन है, सो माया बस भय हो, सॉरी माया बस हुए हो नहीं। आप आपके माया आपके लागू नहीं होती। आप पकड़ दो तो क्या खेल जाए। ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुख राशि, सो माया बस भय हो गुसाई, बजो कीर मट कर नहीं। माया का संबंध आपका नहीं है। इस वास्ते माया को छोड़ दो और भगवान को बोल दो, ये दो काम है। माया आपके पकड़ी हुई है, आपके पीछे माया नहीं पड़ती। आपको परवश माया नहीं कर सकती, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो। माया की शक्ति नहीं है आप पर आधिपत्य जमा हुआ बड़ा, ये नहीं है। आप माया को पकड़े हो, आप बस में नहीं हो। आप सुनो कान देकर, सुनो भाई बहन सा सुनो, आप माया के बस में नहीं हो, आप हुए हो। सो माया बस भय गुसाई, बंदो कीर मरकट की नाई। कीर मरकट से बना हुआ है, माया बस हुए हो आप, माया बस नहीं हो, आप भगवान के हो। और माया को आप छोड़ दो, बहुत अच्छा अवसर अवसर है, मौका है बड़ा अच्छा। आया माया बस नहीं हो, आप माया बस हो गए हो। आपने संबंध छोड़ा है माया से, माया आपको बस में नहीं कर सकती। आप भगवान के हो, मैं वांशो जीव लोक ईश्वर अंश जीव विनाशी। आप साक्षात ईश्वर गए हो, हम साक्षात ईश्वर गए, परमात्मा गए हैं। फिर आप निश्चिंत हो जाओ, उनके समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। न तत्समोस्तभ्य कुतो अन्य, और समान भी कोई नहीं हो सकता तो आदि तो हो ही कैसे होता है। निशुल्क हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, निर्भय निशंक निशोक निर्भय हम भगवान के हैं। कैसे ही है भगवान के मां राज सिपाही कैसे ही हो वह भरती राज की है। इस वक्त हम सब भगवान के हैं, भगवान के हैं साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव मात्र। कितने नीचे है नरकों में है, नरकों में तो भी ईश्वर अंश ईश्वर का संबंध है, माया का संबंध नहीं है। माया बस भये हो आप, माया बस हुए हो, माया ने आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला है। और डरा हो तो दिखा दो, आप देख लो पुस्तक देख लो बताओ मेरे को। माया आपको बस में नहीं कर सकती, आप ईश्वर अंश हो। इस बात से निशंग रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, निष्को निशंक भगवान ही है। और जो मन बनाओ कहीं मनुष्य मत बनाओ, भगवान है बढ़िया चीज है, बढ़िया सबसे बढ़िया भगवान है। उसे हो ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन सहज उदासी। माया आपके वश में नहीं कर सकती, निर्भय रहो निशंक रहो, हम भगवान के हैं। राज का सिपाही होता है उसे गर्मी होती है भीतर में कि मैं राज का हूं, उसका असर पड़ता है दुनिया पर असर पड़ता है। कोई सड़क पर बहराव करता हो आपको क्यों करता है, आपको निर्भय पड़ेगा सिपाही के तो मुझे बंद हो जाए और क्या पेशाब करता है नहीं नहीं नहीं फिर टूट जाएगा। बहुत बंद हो जाए आप कौन करेगा तो भगवान गए हम भगवान गए। आप बहुत ही आपकी विशेष शक्ति है, आप में विशेष पावर है, भगवान गए हम। अरे भगवान ये नहीं हो तो कुछ नहीं, फिर कोई शक्ति नहीं है। आप भगवान का नहीं कुछ क्या शक्ति। कल जो वो धमकाया है वो समझ महाराज में तू जानता नहीं है, तू भगवान शंकर के तीसरे नेत्र को नहीं सह सका क्या, चक्र सुदर्शन को नहीं जानना, मेरी तरफ देखता है कलयुग को, कहते कलयुग को मैं कौन हूं, भगवान का हूं भगवान का हूं। वो आप है, आप सब है। जमराज को देखने की ताकत नहीं, कौन हो तुम, हम भगवान के जैसे आप हो। आप थोड़ा सा संभालो सही, अपने तरफ ध्यान दो। आप बड़े घर के हो, मामूली नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा के हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी। मामूली जीव भी कीट पतंग आदि भी ईश्वर अंश जीव विनाशी। ममई वंश और जीव लोग जीव सनातन सनातन अंश परमात्मा के हो। आप संभालो संभालो अपने आपने को, आपकी तरफ ध्यान दो। आप कौन हो ध्यान दो, कृपा करो तो ध्यान दो। आप परमात्मा के हो, मम ही वंश हो जीवलोक मम ए वंश हो ममांश नहीं मम ही वंश मम ए वंश मेरा ही अंश है। केवल ये शरीर है पिता का नहीं है, पिता का माँ का दोनों का है, ये दोनों का है, परंतु आप केवल परमात्मा के हो। मामे ये वंश केवल परमात्मा के, मूल में केवल परमात्मा के हो, प्रकृति के नहीं हो। प्रकृति के साथ में आपका संबंध नहीं है। मम एव अंश जीव लोग केवल भगवान का अंश। इस वास्ते खुद संग्रह हो, भगवान ही हो जाओ, बहुत मौज हो जाएगी। अपनी शक्ति को संभालो, हम किसके हैं, भगवान के हैं। ध्यान नहीं दिया आपने, हम भगवान के साक्षात परमात्मा, भगवान कहते हैं मम एव अंश। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना बल से जबरासी। रामायण गीता में और उपनिषदों में आता है, अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है आप, अमृत के पुत्र खास अमर परमात्मा अमर उसके भगवान ही हो। वचन कहते हैं, वेद कहते हैं, गीता कहती है, रामायण कहती है, और ग्रंथों में क्या आ गई, भगवान के है सभी, सब संसार भगवान का है। परंतु जड़ वध को कहा, जड़ को क्या समझो भाई, वो समझते नहीं, चौरस लाग रहे जीव भी समझते नहीं, मन समझता है, मन से जानता है। अरे याद कर लो, अपने को समझो, हम भगवान के साक्षात परमात्मा के। मेरी प्रार्थना सुनो, आप भगवान के हो, सब भगवान के हो, सब नीचे से नीचा, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी भी है भगवान का एकदम। इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, आप सबके सब भगवान के हो। भगवान के हम ममई वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदा से सदा से भगवान के हो। जीव रूप न मात्र जीव, केवल महात्मा ज्ञानी संत महात्मा, सब भगवान का अंश। दूसरे दूसरे पापी से पापी वो भी है भगवान भाई, है भगवान के हो। याद रखो हम भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे, भगवान के ही रहेंगे। याद रखो ये, आप कृपा करो, याद रखो, याद, हम भगवान के हैं, हम भगवान के। एक संत ने कहा है, तुम भगवान शंकर की आंख को देने से सुना कामने हो, तेरे को भस्म कर दिया, तुम कहने क्या करता है, क्या भगवान सुदर्शन चक्र को नहीं जानना, मेरे कौन है भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी, तू तो आंख नहीं देख रहा, आंख शंकर आंख में भस्म हो गया, हमारे सामने खबरदार देगा तो हम भगवान के हैं। निर्देश हो जाओ, निर्देश बड़े से यहाँ बड़ होते है जो मामन भज दंड, बड़े से यहाँ बड़ होते है, बड़े सेवा ने बड़े हो जाए वो बड़ा हो जाता है। तुलसी दंड बड़ प्रतापते दंड गये ब्रह्मांड, भगवान त्रिविक्रम छोटा सा ब्रह्मचारी वे बढ़िया, तो साथ हाथी लकड़ी बढ़ गई, बिन कुंपल बिन पात, कोई कुंपल नहीं गए, अरे कुंपल बटे है प्रसिभा बटे है, दंड गये ब्रह्मांड बना घात में सूखी लकड़ी, तो हम भगवान गए हैं। बड़ों का शरण ले लो और निशंक हो जाओ, हम भगवान गए हैं, भगवान हमारे जीव करें भगवान के, सब याद करो, सब भगवान के। मौज हो गई, मौज पता लग गया, पता नहीं था, कई जानते थे कई नहीं जानते थे, आज सबको पता लग गया क्या भगवान के हैं। अमृत से पुत्र, अमृत अमृत परमात्मा के पुत्र हैं आप, आप मामूली नहीं है। सब कैसे हुआ, किस जाति का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, वे मानो चाहे न मत मानो, है तो भगवान के, नहीं माने से क्या भगवान नहीं हूं मैं, भगवान ये तो है ही, भगवान ये तो है, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते निश्चय करो, भगवान का भजन करो, भगवान में लग जाओ, निश्चय करो, अपने डर किसी बात का, छोटे हो तो डर लगता है, भय रहता है, भगवान के साथ अन्याय करो मत। रावण भी सीता जी को चुराने के लिए गया, ये तो चिते स्वान की नहीं, लोग डरते थे, रावण बस बरती नर नारी देवता के विषय थे, मैं खुद चोरी नहीं करो घर गया, डरने लग गया, तो वो तो काम हमें करना नहीं है, डरे तो वो काम करना ही नहीं अपने, हम भगवान के हैं, निशंक रहो निशंक रहो, भगवान के हम हैं, हमारे पर प्रभु है, हम प्रभु के हैं, कैसे ही हो है प्रभु, मौज करो आनंद में मस्त रहो, हरदम प्रसन्नता रहनी चाहिए, हरदम खुशी रहनी चाहिए, भगवान गया हुआ आनंद में रहो, आनंद में आनंद में रहो, मौन में रहो, खूब आनंद में, कैसी मौज होगी, आनंद हो गया, आनंद पता नहीं था, आप ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान अब भी ध्यान नहीं दे, तो अब आई रह दो ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, आप भगवान गए हो, याद करो हम भगवान गए, हम भगवान गए, सब याद करो, वैदेश भगवान ममरी वाण सो जीव लोग जीव बोले, ममरी वाण सो भगवान करे, ईश्वर हंस जीव अविनाशी, अमृत से पुत्र आप भगवान के, ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसुराशी, ये माया बस भय हुए ना, क्यों दुख दुख है, ये दुख संताप माया बस हुए, माया के बस में नहीं होता, आपके नजीक कोई नहीं देख सकता, फिर भी माया परवश नहीं कर रही, डरती है ना, डरती आप निशंक रहो, निर्भय रहो, निर्भय हम भगवान रहे, मौत रहेगी, आनंद रहेगा, खुशी रहोगे, क्या देखो, क्या देखो, सब सब हम भगवान के हैं, खूब मन में याद रखो, भगवान के हम भगवान के हम भगवान के हम भगवान के, अरे पूत कपूत सपूत दोनों होते हैं, अपूत नहीं होता, पूत है कपूत में सपूत में, हमारे पर कपूत भय भर कर लो, अपूत नहीं है, पूत है हम, कपूत है तो उसे सपूत है तुझे, मौज हो गई, आनंद हो गया, निश्चय बात है, याद करो, याद करो, याद करो, केवल याद कर लो, केवल याद कर लो, केवल मत गए हो आप, हो वैसे याद कर लो, भूलो मत, याद कर लो, हम भगवान गए हैं, हम छोटे हो बड़े हो कैसे हो, कपूत हो सपूत हो घरे हो, परमात्मा गए, कपूत बेटा नहीं हो बताइया, कपूत बेटा ही होता है, कपूत बेटा बेटा बेटा तो ये है भगवान के सुने मौज हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई। हम भगवान के साक्षात परमात्मा गए, साक्षात परमात्मा गए। पीढ़िया नहीं है, ममई वंश पीढ़िया नहीं है, वंश परंपरा में कोई भी है वंश पर नहीं, साक्षात बेटा है, साक्षात भगवान है बेटा। सुना नहीं, वंश परंपरा में नहीं है, यहाँ साक्षात ममई वंश, मम ए वंश एक मेरा साक्षात भगवान, साक्षात परमात्मा का नजर रहो, दर्शन करो, फिर भजन लग जाओ। भगवान तो हम है ही, आज से याद कर लो, हम भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं। कोई नहीं जानता तो सुख दो, अरे तुम क्या करते हो, भगवान के हो तुम, नजर हो दर्शन को जाओ, निर्भय हो जाओ, हम भगवान के हैं, हम अच्छे घराने के हैं, भगवान के हैं। डरो मत किसी से, डर किस बात का, पाप करते रहे अन्याय करते रहे, डर किस बात का, जब भगवान के हैं साक्षात बहुत सुंदर हो, आनंद करो, मौज रहेगी हरदम, मस्त रहेगी, आनंद हो गया। श्यावर राम चंद्र की जय, नारायण नारायण नारायण नारायण।